سورہ یوسف درس نمبر 12. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیه اذ انتم جاہلون. قال فرمائل یوسف علیہ السلام هل علمتم آیا پوئی تاسو ما فعلتم پاغس ماندے چکڑیو تاسو بیوسف آف یوسف ماندے و اخیہی او پرور دی یوسف ماندے اذا انتم جاہلون کلچوئی تاسو نافوام. دی یوسف علیہ السلام او درونو آغا مرحلہ ذکر کی گی کلچ پدریم زلمانی رون راغلل او د یوسف علی السلام په مخ کې چې دې تلا پته نو او پیجندلې نو نو د خپل درمندانا چې د درد هغه بیان د خپل کور او د ارنګ د خپل بال بچ او خپل هغه کمزوري او خپل بیکسی او د ارنګ هغه ناچاری چې د پیسو درک ور سره اومنو او د ارنګ د کور اغه حالت تاجزی ذکر کای او د پلار ذکر کای یوسف علی السلام په مخ کې باندې. د یوسف علی السلام په زړه کې درد راوچت شو او چې الله لم دې په دا ټیم کې د یوسف علی السلام په سه حالت او نور مزید ها خبره نه وګدی او د دې دا کمزوری او دا بیوسی چی دی اوری نو ورته د ځان خولو کوشش کوي چې وګوره یو طرف ته یوسف علی السلام سمر په تکلیفونو کې دی غرزولې وو او بل طرف ته پیغمبره د پیغمبر شان ته وګوره چې لږ د خپلو رونو نه هغه خپله کمزوري هغه خپله بیوسی او خپله ناچاري او خپله عاجزي اوري نو د خوشحالو له لپاره اوس ورته وایي ځان ورته خی چیره مزید دی خفه نشي. دا د هغه چا کار دی چې د الله تبارک وتعالی نه یریږي. دا د هغه چا کار دی چې د هغه تعلق د الله تبارک وتعالی سره جوړي نه په مخلوق باندې بیا هم خفه کیږي. او چې کله د چا زړه د الله سره جوړ نه وي نه هغه مخلوق څه کوي چې په خپل مور پلار نه خفه کیږي. هغه مخلوق څه کوي چې په خپل نږدې خلکو نه خفه کیږي. نو د دې وجه نه یوسف علیه السلام ورته اوس خپل ځان خی ورته وایي قال هل علمتم وی ورته یوسف علیه السلام آیا پوهیږئ تاسو ما فعلتم په هغه څه باندې چې کړي تاسو یوسف اف یوسف باندې و اخیه او پرور دده باندې اذ انتم جاهلون کله چې وایي تاسو نافوه. وګوره یوسف علیہ السلام چې کله ورته د دې خبرې ذکر کوي چې تاسو په یوسف باندې څه کړی نو هغه وایي زمونږ مخې ته خو بادشاه د مصر ولاړ دی او د یوسف خبرې کوي دا څنګه چل. حیرانه کیږي او په تعجب کې غورځیږي چې د یوسف حالت د ته چا بیان کا او د یوسف ترور سره چې مونږ په لاره څه کړی دي او یاد یوسف ضرور د فار داغه د باچا په مخ کې یاد دلتا داغه د او معنی دا غلو خراوتی دو په وخت کې منګ داغه ضرور په بار کې چې کمی خبرې کړې دي د ته د ټولو خبرو څنګه پته د خدای یوسف کې دی شي. او یوسف علی السلام ورته دا خبره کوي از انتم جاهلون کله چې وای تاسو نافوا نو معنی کوي دلتا ها د سلف صالحین نه اغه د جاهل معنی کوي چې د جاهل معنی سره نو اغه وي کل من عصى الله فهو جاهل. ار یو سړی چې کوم نه فرمانی د الله نه کوي دی په جهالت کې کوي نه پوي کې کوي کله چې د نظر راشي اکدم توبه وباسي که نو وباسي په دا ټیم کې د نظر نه لګي نو کله چې وای تاسو نه پوه چې تاسو هغه ټیم کې نظر نه لګي دا او تاسو نه پوه وای نو لفظ یې ولوم داسې راړو چې دا کار ستاسو نه د جهالت توجه نه شوی دی قصدن نه د جہالت توجه نشوي دي دا پیغمبرانه شان دي چې غي د بل د ملامت کول په ځای باندې اغي ته داسې الفاظ استعمالي چې ټول مرغو راغه ټکرې وخړې په پردي ها ملکی او دارنګ په کوی کې هغه وخت رول چې سور او شپې وي سور ورځې وي د قافلې راتلل د قافلې د ځان سره اوچتول بیا د هغې نه پس بدنامې لګېدل بیا وګوره په جیل کې څومره وختونه تېرول خو پیغمبرانه شان ته وګوره چې هغه داسې الفاظ استعمالوي چې د هغې په تایید کې بلکې په خلاف کې نه چې دا تاسو نه پوهی نه تاسو نه دا کار شوی دی نو کله چې یو سړي ته تا ووایي چې دا دا قصدن کړی دی نو هغه وایي یاره دی خو زما بالکل او چې کله ته ورته وایي نه یاره تا نه دا په غلطۍ شوی دی نو هغه خوشحاله شي وایي یاره دا سړی زما متعلق چې کوم دی نو غلط خیال نه ساتي لکه قالو نو وی دي ائنک لانت یوسف یقینا ته چې ته یوسف یې قال نو ویل ورته یوسف علیه السلام انا یوسف زی یوسف یم وهذا اخی و دا زما ورور دی قد من الله علینا تحقیق احسان وکړه الله په موږ باندې انه شان دا دی انه د الله تعالی چې دی من یتقی هغه څوک چې ویریږي د الله تعالی نه ځان بچ کی د مناهیو د الله نه ویصبر او کلک شي د الله تبارک وتعالی په حکم باندې ویصبر او کلک شي په سختو باندې او ویصبر او کلک شي په آزمایښونو باندې کلک شي په امتحاناتو باندې فإن الله یقینا الله تعالی چې دی لا یضيع اجر المحسنین نه بربادی اجر د نیکی کوونکو یوسف علی السلام ته وی ته یوسف ولی دی پوه شو چې بغیر د یوسف نه خدا حالات چاته معلوم نه دی هغه مونږ ته وی چې تاسو په یوسف سره کړی خو ته یوسف هغه ورته یکدم وای او زه یوسف یم او دا زما ورور دی او الله تبارک وتعالی احسان وکړ په موږ باندې ګوره موږ جدا شو الله بیا یو ځای کړو ګوره زه په تکلیف کې پروت وم الله هغه تکلیف رااله په راحت کې بدل کړو ګوره زه خپوم هغه خفګان الله په خوشحالۍ کې بدل کړو او ګوره زه غلام وم او د غلام په حیثیت باندې ستاسو د لاسه خر شو زنن بادشاہ زنن د مصر اختیار مند دی الله احسان وکړه دا احسان د پاره کمی الفاظ استعمالی دو لفظونه ولا راغړل دی احسان چې الله په ما باندې احسان وکړه دا دو لفظونه چې چا په ځان کې راوسته دل ادا الله ولی دی ادا الله دوست دی هغه باندې الله تبارک وتعالی خپل رحمونه او فضلونه کوي نو هغه دوه لفظ استعمالی یو دا انه د الله تعالی چې دی من یتقی هغه څوک چې ویریږي د دی الله تعالی نه یا انه شان دا دی من یتقی هغه څوک چې ویریږي د الله تعالی نه هغه څوک چې ځان بچ کی د الله تبارک وتعالی د هغه سيزونو نه چې الله ته منع کړی دا ویصبر او کلک شي په ازمایښونو باندې ازمایښ راځي او په ازمایښونو کې دی کلک شي دارنګ په دین باندې کلک شي د الله تبارک وتعالى په احکام باندې مضبوط ودرېږي فإن الله یقینا الله تعالی چې دی لا یضيع اجر المحسنین ضایع کوي اجر د نیکی کوونکو وګوره یو لفظ چې کوم نه نو د تقوا راړو او بل لفظ د صبر راړو تقوا هغه انسان چې د الله تبارک وتعالى وحدانیت اومني او داغه سره د شریک کول نه ځان بچو ساتي د مناهیونه چې الله وایي ما سره به څوک شریک نه جوړوي دارنګي یتقی چې د الله په احکام باندې مضبوط ودرېږي او الله چې د کوم منع کړی داغه نه ځان منع کی او دارنګي ازمایښونه پی راځي او د الله د رضا لپاره هغه ازمایښونه کې دی چې کوم دی د بے صبرۍ نه کار نه اخلي بلکې د صبر نه کار واخلي الله د داسې خلکو هغه مزدوری هغه اجر چې کوم دی الله نه بي ضایع کوي نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى وګوره چې ما د تقوا نه او د صبر نه کار واغستې دو د الله تبارک وتعالى په ما باندې وګوره څومره احسان وکړو دور عظیم احسان په ما وکړو قالو نو دي تالله قسم په الله تعالی باندې لقد آثرک الله علینا تاکیق ورکړ دې تالر الله په موږ باندې وان كنا لخاطئين او ومنگا خطا کار. الله تبارک وتعالى تعالی فضیلت در کړې دي او تلایق وي خو غلطي زمنګا وا چې موږ ستا قدر او قیمت ونه پیژندې دا او غلطي زمنګا وا چې ستا غورواله موږ ونه پیژندې دا او تا سره موږ حسد وکړو او زمنګ حسد به ځای لړ او تا د الله تبارک وتعالى سره د تقوا او د صبر نه کار واغستې دا الله تبارک وتعالى تعالی کم مقام درک دا د دنیا د سورزو د ژوند لپاره الله تبارک وتعالى او خودل چې وګوره د الله د لپاره چې څوک تقوا او صبر اختیار کړي الله دنیا کې انسان له خپل بدله ورکړي او د دنیا دا بدله وسی بدلی خود هغه جان دي چې نه ختمې دواله ژوند انسان تر روان دی چې پاره کې الله تبارک وتعالى پچا باندې خپل رحم او فضل وکړي دا خو به تیر شي په پټپات باندې چې څوک سمري او د کیږي پاغم تیریږي چې څوک په بنگلو کې او په محلاتو کې شپې تیری اغي باندې هم تیریږي دا خو به تیر شي او هغه ژوند چې کم دی هغه د تیری دوه نه دی هغه رز نه ده هغه کال نه دی هغه پیړۍ نه دی هغه ټول عمر دی چې بیا ختمې دوال نه دی. نو موږ خطا کارو موږ نه خطا شوې ده او موږ خطای کړې ده. نو د دې وجه نه یوسف علیه السلام د رونو نه د دې اورېدو ته هم تیار نه و. نو ورته وایي قال او فرمایل یوسف علیه السلام لا تسریب علیکم الیوم نشته د ملامت یا پتاسو باندې نن ورځې یغفر الله لکم بخنه دی وکی الله تعالی تاسو ته وهو ارحم الراحمین او دا الله تعالی غره رحم کون کې در رحم کون کو نه دی. یوسف علی السلام چې کله د دینه دا واورې دل چې منګه خطا کار یو او غلطی ټوله منګ ته دا نه یکدم یوسف علی السلام مزید د دینه نور کلام او ریدل نه غواړي دا خبرې پریک دی وی ورته وی زتا سنه ملامت کوم او دل دوا دلوم د الله تبارک وتعالى په حضور کې غواړم حالان کې درونو د وجینا سمره تکلیفونه چې یوسف علی السلام ته رسیدل سمره تکلیفونه چې پلار ته چې د سترګو نظرې د یوسف په جړا کې او د یوسف په غم کې او دارنګ د بنی امین پس بیا خفګان وګوره او بیا وګوره د پلار هغه بوډاتوب وګوره په هغې کې چې کم دی نو پلار ته سمره تکلیف. خو بیا هم یوسف علیه السلام د شکایت یو لفظ په ژبه مبارک باندې نه راوړي او نه ظاهروي بلکې څه وایي لا تسریب علیکم الیوم نشته د ملامت یا په تاسو باندې نن ورځې. دغه رنګې نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه د مکی په فتح کې نبی علیه السلام هغه غټ غټ سرداران هغه غټ غټ کافران چې غید نبی علیه السلام د وینې د سکلو تږي وو او د نبی علیه السلام قدم په قدم یې ورته تکلیفونه را رسولي وو نبی علیه السلام وایي زما طرف نه تاسو ټولو ته معافي ده. حتی دا چې هغه سړی ایمان راړي چې د حمزه رضی الله تعالی عنه زړی راوباسلی وو او چکې پې لګولې وو هغه سړی چې کوم دی ایمان راوړي وایي زما مخې ته مه کښېنه طرف ته کښېنه ځکه چې ماته تره یادي مانع د ایمان جوړ نه شه. مسلمانۍ داسې شی دی موږ نن خپل رور نه شو برداشت کولی موږ نن خپل د مور پلار راوړې بچی چې کوم دی هغه نه شو برداشت کولی نن موږ خپل ګاونډي نه شو برداشت کولی نن موږ خپل مسلمان رور نشو برداشت کولی. اسلام خو موږ ته چل خولې دی چې په ځان کې تاسو د یو بل ته د معافۍ برداشت پیدا کوي او تحمل پیدا کوي په یو بل کې. دنیا خو که هر سوره دنه چا واغستې ده انشاءالله تا صبر وکړو الله دنیا هم خسته کی او آخرت په دله هم خسته کی که چېرې صبر دی وکړو. دا وره سوره تکلیفونه دي وایي لا تسریب علیکم الیوم په نبی علیه السلام څومره تکلیفونه چې د مکې نه یو شړو په تایب کې په وینو باندې دومره وینې ته بای دی چې په پوندو مبارکو وینې بای دی او پرشته راځي الله پاک ستا بس صرف سره د مشورې د پاره زرا لګلم کوغواړي ما سره د غرونو پرشتي دي چې په تایب باندې دا غرونه یو ځای کم. نبی علیہ السلام وینه دی په بچو کې با دین به داسې خلق الله پیدا کی چې دین دین خدمت وکړي. او زه دا نه غواړم دا د اسلام او د ایمان هغه درس ته چې مونږ ته خی چې تاسو په زړونو کې د بل د باره برداشت پیدا کړي. پښتون د ډیران په سر باندې چې کم دی نو رس مړی کوي او ټوپک یې راخلي او بل پسې که لږ صبر یې کړی وي دنیا کې به ما چې کم دی نو الله تبارک وتعالی ډیران نه ولا به رټونه ورکړي. او دا رنګې د بې صبرۍ په وجه باندې چې دته کوم تکلیفونه میلاویږي الله به له راحت ورکړی و. پخپله مونږ ځان ته تکلیفونه جوړو او الله د الله نه بخانه هم غواړم د الله وهو ارحم الراحمین او د الله غوره رحم کوونکی دی. اذهبوا بقمیص هذا لاړ شی په قمیص زما سره چې دا دی فالقوه على وجه ابي نو غورځوئ دي قمیص لرا په مخ د پلار زما باندې یاتی بصیرا واپس پشي نظر د سترګو واتونی باهلکم اجمعین راشی ماتا سرد بال بچتا سو ټول په جمع باندې وګورا. د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام عظیم ایثار قربانی سب او تحمل چې دشمن په قبضه کې راشي نو چې دشمن کمزوري شي نو هر څه ورته معاف کی. او ورسره ورسره د یوسف علیه السلام د خپل پلار په اورېدو باندې چې د سترګو نظر یې تللی دی هغه له کمیس ورکوي. نو بعضې خلک وایي وګوره تبرک ثابت شه کنه هغه د یوسف علیه السلام کمیس چې کم دی د پلار سترګې او نظر چې کم دی بیرته روغ نه کو نو وایي تبرک ثابت شه. نو ورته وایي دا تبرک ته چاو داسې په دلیلی قطعي سره ته تبرک ثابت کا نو بالکل چې کم دی هغه به مونږ د دې سترګو رانجه وګرځو. خو بشرطه دی چې ثابتولی شي دا نه چې هسې د خولې دعوې کوي چې اشنغر کې بوډای کړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخته پروت دی زلفې مبارکې ورسره وی پرتې دي شاهي مسجد کې پانا او پټکې او همسا ثابتوي. آیا د دې څه ثبوت دی؟ چا سره د دې سند شته؟ څوک دې سند پیش کړي؟ اسی تبرک تبرک کای اسی چې کوم نه نو ثابتول کای او د سره دلیل شته نه راوړه په ثبوت دلیل سره مونږ به د سترګو رانجه وګرځو. نو ته تبرک خو د چاو پیغمبرو او الله تبارک وتعالی پیغمبر له معجزه هم ورکای او پیغمبر له کرامت هم ورکای. دا د پیغمبر معجزه او کرامت ورنه وګوره ورته اوس چې کمیز د دلته راځي انشاءالله په دې باندې وروستو بیا مونږه پرتد د بصیره باندې انشاءالله به لږ تفسیر کوو. نو د دې وجې نه یوسف علیه السلام رونو ته وایي تاسو زما دا کمیز اوسئ او چې څنګه د هغه په مخ یې واچوئ الله تبارک وتعالی به هغه له نظر ورکي. او بیا چې څنګه نظر هغه ته الله تبارک وتعالی واپس کړي نو راولئ بال بچ ما ته ټول ټول راځی ما سکه. او بیا چې کم دی نو انشاءالله مخکې بیان به کیږي. نو د دې وجې نه وګوره هغه یوسف علیه السلام چې الله تبارک وتعالی د پاره صبر او د تقوا نه کار واغستی دا بیا هغه ټوله کورنۍ انشاءالله یو ځای کیږي. او په هغه حیثیت باندې چې ټول بیا هغه مینه او محبت الله تبارک وتعالی د هغې په منځ کې دوباره پیدا کیږي. الله دې د تمام مسلمانانو حالات هم داسې کړي څنګه چې مونږ ته قرآن چلخی څنګه چې مونږ ته قرآن درس و تدریس او احکام بیانیږي د قرآن. الله دې مونږ له په دې معنی اول د پوهې او د پوهې سره د عمل کولو او د عمل کولو سره سره عالم ته په زړه کې اراده وکړه چې علم ته به دا رسو. الله دې زمونږ د دې چې کوم دی دا دعوت او تبلیغ د قرآن کریم نصیب کړي چې علم که دا ټول خلق د دې قران د دې عظیم او ارشاداتو نه او د دې تعلیماتو نه الله تبارک وتعالى هو پاغه صحیح لار باندې او صحیح دین باندې روان شي. قال هل علمتم او يوسف عليه السلام آیا پوهی تاسو ما پاغ سمانی پعل تم چکڑیو تاسو بی یوسف یوسف ماندے و اخیه او پرور دو یوسف ماندے اذا انتم جاہلون کلچ وی تاسو نافوا قالون اویدی اینکا لانت یوسف یکینن تو یوسفی قال نو فرمائل ورت یوسف علیہ السلام انا یوسف زی یوسفیم و هذا اخی او دا زمارور دے قد من الله علينا تحقيق احسانك الله تعالى پمن ماندي انه من يتقي اه الله تعالى چي دي اغه سوق چويري گي د الله تعالى نا يا شان دادي من يتقي اغه سوق چويري گي د الله تعالى نا زان بچكي د الله تعالى داغه منکړي شوي سيزونو نا ويصبر او کلکشي فان الله يقينا الله تعالى چي دي لا يضيع اجر المحسنين نزايك اجر د نيكي كون کو قالو ودي تالله قسم بالله لقد اثرك الله علينا تاكي قركڑے تالر الله تعالی پمنگ ماندي وان كنا لخاطئين او يقينا منغو خطا كار قال نو فرمائل ورت يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اليوم نشت دے ملامت يا پتا سو باين روزي يغفر الله لكم بخنه دیو کی اللہ تعالی تاسو تا او هو ارحم الراحمین او دا اللہ تعالی چې دی غور رحم کون کې درهم کون کو نه دی اذهبوا بقمیصی لاړ شي په قمیص زما سره هاذا چې دا دی فالقوه نو غرزوی دی لرا علی وجه ابي پو مختب لار زما باندې یاتی بصیرا نو واپس پشی نظر دسترګو واتونی باهلکم اجمعین اور شی ماتا سرد بال بس تاسو د ټولو نا دا کمیسته چې غدری کارونه کړیو غدری کارونه معنی منګه بیان کړیو نو ګور هغه کمیس چې غدری کارونه کړی دی دلته اخیری دریم کار بیان شو اخر دوا